ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اور ان شاء الله تعالى ساتواں پارہ ہمارا شروع ہوگا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 83 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ لوگ سنتے ہیں وہ چیز جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی اپنے رسول کی طرف. یہ ان لوگوں کا اب ذکر ہو رہا ہے کہ جن کی نیچر پرورٹڈ نہیں ہے، مسخ شدہ نہیں ہے. وہ جب بھی قرآن کو سنیں گے تو کیا ہوگا؟ ترا اعینہم تفیض من الدمع. تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسوؤں سے چھلک پڑیں گی. مما عرفوا من الحق، اس حق کی وجہ سے جو کہ انہوں نے پہچان لیا. اب اس سے مراد وہ سلیم الفطرت علماء نصارہ اور یہود تھے، چند ایک لوگ کہ جنہوں نے واقعی اپنی کتابوں کے اوپر صحیح ایمان رکھا ہوا تھا، اور وہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے. جیسے ہی انہوں نے اس وحی کو سنا اور اس میں جو دعوت توحید ہے اور جو آخرت کا ذکر ہے اس کو سنا، تو ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ وہی دعوت ہے جو کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ تورات کے اندر یا نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی انجیل کے اندر موجود ہے. اور فوراً جب دل نے گواہی دی تو انہوں نے بات قبول کر لی. یقولون ربنا آمنا، تو پھر انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو اب ہمیں بھی گواہی دینے والوں میں لکھ لے کہ ہم نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کی گواہی دی اور اس کتاب کے حق ہونے کی بھی گواہی دے دی. اور پھر آگے وہ کیا کلام کرتے ہیں، وما لنا لا نؤمن باللہ، اور کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ وما جاءنا من الحق، جبکہ ہمارے پاس حق آ چکا ہے یعنی قرآن، اور اس کی پریکٹیکل فارم امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات. وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہماری یہ بڑی خواہش ہے اے رب ہمارے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہمیں صالحین لوگوں میں سے شمار کر لے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہی ایک کامل الایمان مومن کی دعا ہونی چاہیے کہ میرا جینا اور مرنا اور آخرت میں اٹھنا اللہ کے صالحین بندوں کے ساتھ ہو. آمین. تو اللہ تعالی کی طرف سے فوراً جواب آ گیا ہے ان کی دعا کا. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرمایا جو کچھ انہوں نے کہا. جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہی بدلہ ہے نیکوکاروں کا. یعنی جو واقعی نیکوکار ہے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اس کے لیے انعام اور جنت کی نعمتیں ہیں. اور اب ساتھ ہی سائملٹینیس کنٹراسٹ آ گیا. جب کبھی بھی قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ جنتیوں کا ذکر ہوگا تو ساتھ ہی دوزخیوں کا ذکر آئے گا, اور اگر دوزخیوں کا ذکر ہوا تو ساتھ ہی جنتیوں کا بھی ذکر آئے گا, کیونکہ بیسیکلی تو دو ہی گروہ ہیں, اللہ کے ماننے والے اور دوسرے اللہ کے نہ ماننے والے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ساتھ اس چیز کو کلیئر فرماتا جاتا ہے, والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا, اولئک اصحاب الجحیم, تو وہی تو ہے دوزخی, ولعاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنی من النار. سنن نبی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص فجر کے بعد فرض نماز کے فوراً بعد کسی سے گفتگو کرنے سے پہلے 6 دفعہ پڑھ لے, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, 7 دفعہ سوری, تو اگر وہ اس دن میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے رہائی عطا فرما دے گا. اور بالکل اسی طریقے سے اگر اس نے مغرب کے بعد فرض نماز پڑھنے کے بعد کسی سے گفتگو کرنے سے پہلے اللہم اجرنی من النار 7 دفعہ پڑھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوزخ سے رہائی عطا فرما دے گا اگر وہ اس رات میں فوت ہو گیا انشاءاللہ. لیکن یہ تمام کے تمام فضائل ان تمام اوبلیگیشنز کے ساتھ ہیں کہ انسان دین کو صحیح طریقے سے پریکٹس کرتا ہو. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا تو اب وہ کہے جی میں نے 7 دفعہ اللہم اجرنی من النار پڑھ لیے تو اب میں دوزخ سے آزادی ہوگی میری, تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل بے وقوفانہ عقائد اور نظریات ہوں گے, اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. اسی قسم کے تمام جو سنت اذکار ہیں وہ ہمارے چھپ چکے ہیں, صبح و شام کے سنت اذکار بھی اور فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار, ہماری جو ویب سائٹ ہے ahlesunnatpak.com اس پر جو ہے وہ پی ڈی ایف کی فارم میں وہ اذکار والے کارڈ رکھے ہوئے ہیں, اور یہاں بھی انشاءاللہ درس کے اینڈ پہ آپ لوگوں کو وہ اذکار والے کارڈ ہر دفعہ ہم دے دیتے ہیں الحمدللہ. تو کوشش کریں کہ ان سنت اذکار کا اہتمام کریں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم, یہ بڑی اب کانٹے کی اور اسلام کے فلسفے کی بات آ رہی ہے. اے ایمان والو, مت حرام ٹھہرا لو ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں. اس کو میں کہا کرتا ہوں اردو میں کہ تقوی کا حیضہ نہیں ہو جانا چاہیے کسی کو, کہ کوئی شخص کہے کہ میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا, اللہ کی رضا کی خاطر میں نے یہ چیز کھانا چھوڑ دی, تو اس چیز کی اسلام میں اجازت نہیں. جو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں حلال چیزیں عطا فرمائی ہیں ان کو حرام ٹھہرانا دراصل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا ہے. ولا تعتدوا, اور حد سے بھی مت آگے بڑھو. جو حدود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہیں ان کے اندر اندر شریعت کو جو ہے اوبے کرنا ہے. اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز ایز این آبلیگیشن اپنے اوپر نہیں لگانی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں فرمائی. ان اللہ لا یحب المعتدین, بے شک اللہ تعالی محبت نہیں فرماتا حد سے بڑھنے والوں کو, ان سے محبت نہیں کرتا. یعنی جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے اپنے لیے کوئی شریعت کی پابندیاں لگا لیں اور اپنے گمان میں یہ سمجھا کہ اس کے طریقے سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر لوں گا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسوں سے ہم کوئی محبت نہیں کرتے. مثال کے طور پر اسی طرح کی چیزیں ہمارے صوفیاء کے ہاں بھی کچھ ایگزیجریشن کے درجے میں آئیں, وہ میں بعد میں بیان کروں گا اسی کانٹیکسٹ میں, لیکن یہاں پر میں 2 احادیث بیان کر دوں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بڑی صحیح تشریح ہے. لیکن پہلے اس اگلی آیت کو بھی جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اس کو مکمل کر لیتے ہیں. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, اور کھاؤ اس رزق میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال اور پاکیزہ دیا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ, جس پر کہ تم ایمان لے کر آئے ہو, اس کا تقوی اختیار کرو, اس کی بتائی ہوئی پابندیوں کو فالو کرو, اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اپنے اوپر کوئی پابندیاں نہ لگاؤ. اس کے کانٹیکسٹ میں احادیث تو بہت ہیں, 2 احادیث بڑی کرٹیکل ہیں جو اسلام کا جو آپ سمجھیں کہ ماڈریٹ فلسفہ ہے اس کو بیان کرتی ہیں. یہ پرویز مشرف والا ماڈریٹ نہیں ہے, ماڈریٹ اعتدال. اب یہ دیکھ دیں یہ لفظ قرآن سے ہی نکلا ہے, اس کو اب مس یوز کوئی کرتا ہے تو الگ بات ہے. یہ جو آیا کہ ان اللہ لا یحب المعتدین, بے شک اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھ جانے والوں سے محبت نہیں کرتا، یعنی جو ماڈریٹ نہیں ہے، ایکسٹریمسٹ ہے، ان سے محبت نہیں کرتا. تو جس کو ہم انگلش میں بھی ایک محاورہ بولا جاتا ہے، ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ، ہر چیز کا بڑھ جانا، غلو کرنا کسی چیز میں، ایگزیجریشن کرنا، وہ بری چیز ہے. اور قرآن پاک میں دو دفعہ یہ آیات گزر چکی ہیں، سورہ النساء کے اندر اور سورۃ المائدہ میں، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین میں غلو اور ایگزیجریشن مت کرو. اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کرسچینٹی میں عقیدہ آیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو وہ انہوں نے کوئی درجہ ان کا کم نہیں کیا، بڑھانے کی کوشش کی، لیکن وہ عقیدہ کفر ہے، ایگزیجریشن کر دی، حد سے زیادہ نبی کا مرتبہ بڑھا دیا، نبی کی عزت، نبی کا احترام اور ان پر ایمان لانا، ان کا ہر وقت خیال رکھنا، ان کے ادب کا، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر بندہ اس رو میں بہہ کر جو ہے دوسری ایکسٹریم پر نکل جائے. بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی اگر غلو کیا جائے تو وہ بھی کفر اور شرک میں لے جاتا ہے، جس میں میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 41 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر 40 منٹ کی، کہ صوفیاء نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وحدت الوجود کا عقیدہ گھڑا تو اللہ کی شان کو بڑھانے کے لیے گھڑا، کم کرنے کے لیے نہیں. انہوں نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، ہم تو ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ امیجز ہیں، ورچوئل چیزیں ہیں، ریالٹی صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہی نے یہ سارا روپ دھارا ہوا ہے، چاہے انسان ہیں، چاہے یہ جنات ہیں، یا درخت ہیں، یا سمندر، معاذ اللہ، استغفراللہ. تو اس طریقے سے انہوں نے اللہ کی شان کو بڑھانے کی کوشش کی ایک خاص درجے سے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا. اللہ تعالیٰ کی شان کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے لیے چیزیں خود مقرر فرما دی ہیں ان میں غلو کرنا شرک ہے. مثلا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بیوی رکھ سکتا ہے تو یہ کلمہ کفر ہے، اور یہ چیز اللہ کی قدرت میں بھی داخل نہیں ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا محال اور مقدور کا فرق، اس چیز کا نقص ہے کہ یہ اللہ کی قدرت میں داخل نہیں، اللہ کی قدرت کا نقص نہیں ہے کہ یہ چیز اس میں داخل نہیں، کیونکہ توحید کا مطلب ہی یہی ہے لم یلد ولم یولد، اللہ بے نیاز ہے ان تمام چیزوں سے. تو اللہ تعالیٰ بیٹی یا بیٹا یا بیوی یہ چیزیں نہیں رکھ سکتا، یہ توحید کے ہی منافی ہے. تو اس کو شریعت کی ٹرم میں کہتے ہیں محال، ایسی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں منسوب کرنا یہ محال ہے، یہ چیزیں تمام. اور اس کے برعکس دوسری ٹرم ہے مقدور، جو اللہ کی قدرت میں چیزیں داخل ہیں. تو وہ چیزیں چاہے اللہ تعالیٰ نے پرفارم نہ بھی کی ہوں، تب بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایک ایسی سیڑھی بنا سکتا ہے کہ ہم اس زمین سے آسمان تک چڑھ جائیں، تو ہم کہیں گے ایسی سیڑھی بنائی تو اس نے کوئی نہیں، لیکن بنا سکتا ہے، یہ اس کی قدرت میں داخل ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود نہ اٹھا سکے، تو ہم کہیں گے یہ چیز اللہ کی قدرت میں داخل ہی نہیں، یہ سوال ہی غلط ہے. کیونکہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا نہیں سکے گا وہ تو اللہ تعالیٰ کے قابو سے باہر، اور یہ توحید کے منافی ہے. کیا اللہ چاہے تو اپنے ساتھ کا ایک اور الہ پیدا کر سکتا ہے؟ تو ہم کہیں گے یہ اللہ کی قدرت میں داخل ہی نہیں. کیوں کہ جو پیدا ہوگا وہ الہ ہو ہی نہیں سکتا، الہ کی تو ڈیفینیشن ہی یہی ہے، بیسک کنسٹرینٹ یہی ہے، لم یلد ولم یولد، جو نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. تو وہ جو پیدا ہوگا وہ مخلوق ہی ہوگا، الہ تو بن ہی نہیں سکتا. تو اس ٹرم کو سمجھیں، محال اور مقدور کی. اس کانٹیکسٹ میں دو احادیث بڑی اہم ہیں، وہ میں چاہ رہا ہوں یہاں پر بیان کر دوں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں 3 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ کے پاس آئے، پردے میں ظاہر گفتگو کی انہوں نے، اور انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کی کیفیت کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر کے معمولات ہیں وہ کیسے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے بھی ہیں، اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتے ہیں، نوافل بھی ادا کرتے ہیں، کبھی نفلی روزے رکھ لیتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں. تو انہوں نے آپس میں ڈسکشن کرنی شروع کی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عبادت کو کم تصور کیا. وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید روزانہ ہی روزہ رکھتے ہوں گے، پوری رات ہی جاگتے ہوں گے. تو انہوں نے اپنے سینس میں دین کو یہ سمجھا. تو پھر انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، ان کو تو اتنا کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں، لیکن ہمیں بہت ضرورت ہے. تو ایک صحابی نے وہاں یہ سٹیٹمنٹ دی کہ آج کے بعد میں روزانہ رات کو شب بیداری کروں گا، پوری رات نوافل ادا کروں گا. دوسرے نے سٹیٹمنٹ دی کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا. اور تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، میں یہ بیوی بچوں والا جو چکر ہے اسے باہر نکلوں گا، یہ چیزیں تو اللہ سے دور کرنے والی ہیں. تو یہ تین سٹیٹمنٹس تین مختلف بندوں نے دی اور وہاں سے وہ چلے گئے. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اس طرح تین صحابہ آئے تھے، انہوں نے اس طرح کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غضبناک ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر بڑا سخت جملہ ارشاد فرمایا، اگر اس کو دقت نظر سے سمجھا جائے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ تقویٰ رکھنے والا ہوں. کیا مطلب؟ کہ میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ شناخت رکھنے والا ہوں، اس کی زیادہ معرفت رکھنے والا ہوں، اس کے باوجود میں ایک اعتدال کے ساتھ عبادت کرتا ہوں. تم یہ تمام اعمال کر کے اللہ کے زیادہ محبوب بننا چاہتے ہو؟ اس طرح نہیں بنو گے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور اٹھ کر نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں نے اتنے نکاح کیے ہوئے ہیں، میری بیویاں ہیں. اور اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سات سٹیٹمنٹ دی تھی، اور امام بخاری اور امام مسلم کتاب النکاح میں اس حدیث کو لے کر آئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ فرمایا ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ولیعوذ باللہ تعالی. اب انہوں نے بھی یہ جتنے اعمال کیے تھے بیسیکلی اللہ تعالیٰ کو ایگزیجریشن اور غلو کے درجے میں ریسپانس کرنے کی کوشش کی تھی نا، کہ ہم کوئی کام نہیں کریں گے صرف عبادت کریں گے. لیکن یہ اسلام کے فلسفے کے خلاف ہے. اسلام ایک ماڈریٹ دین ہے. تو یہ ماڈریٹ جو لفظ ہے نا، یہ بالکل اپروپریٹ ہے یہاں پر، کہ ایگزیجریشن نہیں کرنی، غلو نہیں کرنا، ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھنا. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، اور یہ بالکل واضح کر دے گی اس ایشو کو. سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی ہیں اور ان کے والد بھی عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی عبداللہ بن عمر بن عاص کی. تو ایک دن اپنی بہو سے پوچھا کہ تم نے میرے بیٹے کو عبداللہ بن عمر بن عاص کو، عبداللہ بن عمر، یہ عمر عین کے اوپر زبر ہے، اس کو لکھا جاتا ہے تو عمرو لکھا جاتا ہے، لیکن واو کا مطلب ہوتا ہے اس کو زبر سے پڑھنا ہے. ایک لفظ ہے عمر، یہ ہے عمر. تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے انہوں نے پوچھا کہ تم نے میرے بیٹے کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جو ہے بڑا عبادت گزار ہے، پورا دن وہ نوافل میں گزارتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے اور رات کو بھی نوافل میں گزار دیتا ہے، یعنی وہ ازدواجی تعلق اپنی بیوی کے ساتھ قائم نہیں کرتے تھے. تو سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شکایت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، شکایت لے کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ڈانٹا اور فرمایا کہ اے عبداللہ، اگر تم پوری رات یوں ہی کھڑے ہو کر عبادت کرو گے تو تمہاری آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے گی، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، نفلی روزے رکھا کرو اور پھر چھوڑ بھی دیا کرو. بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ احادیث چلتی ہیں، یہ والی حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی. بہرحال کا کنکلوژن یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آخر میں صرف اس چیز کی اجازت دی ان کی خواہش کے اوپر کہ وہ زیادہ سے زیادہ بھی اگر قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو 7 دن کے اندر قرآن کو مکمل کریں، وہ اس سے بھی کم میں کرنا چاہتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو داؤدی روزے رکھنے کا حکم فرمایا، وہ کہتے تھے میں روزانہ روزہ رکھوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مہینے میں 3 روزے رکھ لو، یہ تمہارے لیے پورے مہینے کے روزے کے برابر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رکھا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے میں اس سے زیادہ جو ہے وہ طاقت موجود ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاتے بڑھاتے اینڈ پر فرمایا کہ چلو ایک دن روزہ رکھ لیا کرو اور ایک دن روزہ چھوڑ دیا کرو. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت مرحمت فرما دی. لیکن اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو تعلیم دی وہ بھی سامنے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیجریشن اور غلو کرنے سے دین کے معاملے میں, جس کو میں نے پہلے جملہ بولا تھا, تقوی کا حیضہ نہیں ہونا چاہیے بندے کو. تقوی وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر ہے. اور بالکل یہ تو ایک ایکسٹریم ہوگی. دوسری یہ ہے کہ روشن خیال بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی مرضی سے دین کے اندر چیزیں چھوڑنی شروع کر دے بندہ اور کہ جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بھی بالکل غلط اپروچ ہے. تو صوفیاء کے ہاں بھی اللہ تعالی کی محبت کی آڑ میں کچھ چیزیں ایگزیجریشن کے درجے میں چلی گئی. مثال کے طور پر تذکرۃ الاولیاء کتاب ہے, تصوف کی مشہور کتاب ہے, آج سے تقریباً 800 سال پہلے لکھی شیخ فرید الدین عطار نے. اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو بریلوی اور دیوبندی مکتبہ فکر کے دونوں کے علماء نے اس کے ترجمے کیے ہیں. ہماری لائبریری میں یہاں اکیڈمی میں رکھی بھی ہوئی ہے, وہ آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے. اس میں اس قسم کے سینکڑوں واقعات موجود ہیں کہ صوفیاء کے ہاں ایسی چیزیں آئیں کہ انہوں نے اللہ کی محبت میں اپنی طرف سے کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیں کہ یہ میں نہیں کھاؤں گا. مثال کے طور پر ذوالنون مصری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں 30 سال ہوئے ہیں, میرے دل نے بھی خواہش کی ہے لیکن میں نے کھجور اپنے اوپر یہ قسم ڈال دی ہے کہ میں نے کھجور نہیں کھانا, کھجور نہیں کھائی. اسی طریقے سے ابوبکر شبلی کہتے ہیں, جو جنید بغدادی کے مرشد ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 30 سال سے مسلسل میں روزانہ رات کو نمک کا سرما اپنی آنکھ میں لگا کے سوتا ہوں تاکہ رات کو اٹھ کر عبادت کر سکوں, تو اب میری نیند جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. نیند کیا, میرے لیے آنکھیں ان کی ختم ہو گئی ہوں گی اگر 30 سال تک. ویسے تو یہ ہے ہی ساری جھوٹی باتیں اگر یہ صحیح بھی ہوں تو. 30 سال تک. اب یہ وہ دین ہے جو کتاب و سنت کے بالکل پیرلل ہے. اسی لیے جب امین احسن اصلاحی صاحب جیسے لوگ, مجھے ان کی مکمل ہر فکر سے تو اتفاق نہیں ہے لیکن ان کا یہ جملہ بالکل صحیح ہے, جو جاوید احمد غامدی صاحب کے استاد بھی ہیں, ڈاکٹر اسرار صاحب کے بھی استاد ہیں, کہ مسٹسزم از اے ریلیجن پیرلل ٹو اسلام, کہ تصوف اسلام کے متوازی ایک الگ سے پورا دین ہے. کیونکہ اسلام جو ہے وہ تو یہ تعلیمات دے رہا ہے کہ اللہ کے حلال کی بھی چیزیں اپنے اوپر حرام نہ ٹھہراؤ اور حد سے مت بڑھو آگے, غلوب نہ کرو. جبکہ تصوف میں اللہ تعالی کی محبت کی آڑ میں ہی حلال اور جائز چیزیں بھی اپنے اوپر حرام کر لی جاتی ہیں, اور اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو اس طرح کے مشکل اعمال کرنے سے زیادہ کوئی معاذ اللہ خوشی محسوس ہوتی ہے, معاذ اللہ کوئی اللہ تعالیٰ فنیٹک ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے اس سے خوشی محسوس ہوتی ہے, معاذ اللہ, استغفر اللہ. تو یہ کانسیپٹ بالکل کتاب و سنت کے خلاف ہے. ہاں جی, اب آ رہی ہے جناب سورۃ المائدہ میں ایک اہم ترین آیت جس کے کانٹیکسٹ میں اب میں نے ساری گفتگو انشاءاللہ باقی والی کرنی ہے. پہلے وہ آیت پڑھ لیں, سورۃ المائدہ آیت نمبر 89, پھر اس کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ قسم اور منت, اس کے صحیح احکام و مسائل میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا, کیونکہ اکثر لوگ اس بارے میں پوچھتے رہتے ہیں. لیکن پہلے اس آیت کو کور کر لیں. اور میں نے پہلے بھی بتایا کئی دفعہ یہ بات کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بلو پرنٹ ہے, ابتدائی خاکہ ہے, ابتدائی سکیچ ہے, وہ ہے سورۃ البقرہ, اور اس کے تکمیلی احکام جو ہیں وہ سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ ہے. لہذا سورۃ المائدہ میں آپ شروع سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ کتنے زیادہ شریعت کے احکامات جو ہیں ان کا بیان آ رہا ہے. یہ بالکل آخر میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے. تو ایک اور شریعت کا حکم آ رہا ہے, سورۃ المائدہ آیت نمبر 89. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, اللہ تعالیٰ تمہاری لغو, فضول قسم کی جو قسمیں ہیں جو تکیہ کلام کے طور پر بولی جاتی ہیں, ان پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا. جیسا کہ عرب کے اندر یہ رواج آج بھی موجود ہے کہ واللہ واللہ کر کے وہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم اسی طرح ہے. تو یہ تو لغو قسم کی قسم. اسی طریقے سے اردو میں بھی, پنجابی میں بھی لوگ, بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے قسم خدا دی ہے گل ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان قسموں پر تو جو ہے وہ کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا, لیکن جو واقعی انٹینشن کے ساتھ قسم کھائی جائے گی کسی مستقبل کے کام کے لیے, تو پھر اگر وہ قسم توڑی تو اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا. اب اس کا ذکر ہونے جا رہا ہے. ولاکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان, بلکہ اللہ تعالیٰ ان قسموں پر تمہاری پرسش کرے گا کہ جو تم نے مضبوطی کے ساتھ باندھی ہے. یہ لفظ ہے ایمان, حمزہ کے اوپر یعنی الف کے اوپر ہے زبر. ایک لفظ ہے ایمان,